هغه دغه کلامي نه یعنی دای په کې همیشه همیشه د پاره پراتی سورۃ الشمس مکی سورۃ ده مصحف عثماني کې یو نبی ترتیب نزولی کې شپږشتم د سورې قدر ارستو او د سورې بروج نړوان نه راتللې فرابطی د ماقبل سره ده چې دې سورې کې اعاده ده د یو مضمون دو مضمونونو د سورې اعلان چې هغه مسله د توحید ده زه په سورې فجر کې اعاده وکړم د تذکیر ورته دې بیا سورې فلق کې اعاده وکړم د تذکیر نو ورته دې په سورې الشمس کې اعاده ده د توحید خلاصه د سورې دو سیجونه دی یو تفریقه فی الاعتقاد او دین تفریق اخروی تفریق فی الاعتقاد مانا دا چه شرک زان نشه ده توحید زان نشه ده شرک شرک کی او توحید توحید کی فرق ده نظریه نظریه کی فرق ده توحید ثابت ته په دلایلو باندې او شرک به بنیاد شه دي په دوالو کې فرق دی بسم الله الرحمن الرحیم والشمس قسم بدی پنور باندې والضحا او قمر والقمر قسم بدی پسوم مای باندې اذا طلعها کله چې دا ثابت شي دنور صلاح یدول باندې تفیت ویل شي لإذا طبعها ونحكها كانت إذا صديشي دنور فتلو أخطلو نداد يفتوك اسمه ده نيوم أنا بإذا تشي إمام أبو سوري إذا طلع طلوعه طلوعها كمرت ذكر ده عربي اسمه النسبة دا تذکیر او تانی حقیقی نده نده وجنه پا بختو کی بلاکت ده سمائی مونت تا او دور مزرکت او پا حقیقی تذکیر او تانیس کی فرق نراجی خواه ده مثال پا طور بانده زید دلتا پا بختنو کی سره ده نکات تارو تنر شکنو تسلی وی او زینب ده مثال پا طور بانده زید که خزده نکات تکر رجنو ازدک ممسی خزده رجو سالی لیکن دا تذکیر او تانیس حقیقی ده او دنوارو د کومه تذکیر او تانیس نه لږی دی ها ام په الفاظو کې فرق راځي دا خپل خپل حروف خپل خپل عادت نو خبره مې دې کې ده چې زمير ته ګوري چې زمير ته مذکری نو قمر ته راځي کوي او چې زمير ته مؤنثي نو شمس ته راځي اذا ترى طلوعه طلوعها هر کله چې تابع شي راځي د کومه درا خطي دو دنوار ثم يرسل او بيجي نور نصر فإمام أرسوي وذلك أول الشهر دابو ابتداء دمياشي نور أغاو بيجي ثم يرسل أغرات بيجي هذا منغا مشرعان لا بيكنا وإنان بس ثم دنور نفاتي جيبي ما نفل يكيبي بس نور براو بيجي أو ثم يبلاني رفاتي بيجي نزا قلوم بنایش پا بانده دکشان کی حوزین اذا ترا طلوعه غروبها کلشی تابیشی را خطیدن تس کمائی دا پریواتی دو دنور نور پریو دی ورپسیس کمائی رو تیجی اذا ترا طلوعه غروبها هر کلشی تابیشی را خطیدن تس کمائی دا پریواتی دو دنور نور پیوزی کم بای رو کیجی نظر در پسوار در سمو بانی یہ طرف تا نور پیوزی آتا رو سم بای رو کیجی کلیمو دیشتا کنا کلیم تا تیر مشاہدے ہوتے خواہ د امام قاضی د توجیه صحت مو ذهن ته راشي. نو په هر حال نور وادي او ستومای هغه ساده وَنَهَارِ قَسَمِ دِي پَ وَنَهَارِ قَسَمِ دِي پَرَز باندې اِذَا چَلَّاها کله چې دا روحانه مر اِذَا چَلَّاها اے اِذَا چَلَّت کَمَر الشَّمْسَ چې روحانه کی سُمَّي نَظَر روحانه کی دارت نور لره جلا کی زمير نهار پر راځي د روحانه کول نه مراد اظهار دی اذا اظهرها دا سرګن کینور لره ذکر دارت دا صرف په در دنوار دی چرته شروعی نو د نور ظهور هغه وشي د شپې څخه د نور ظهور نه شي د روحانه کول نه اظهار مراد دی ها واللیل قسم ملی پشپا بانده ایخشاها کلچ دا پتکی نور نرا یغشاها اے یغش الشمسا چی دا پتکی نور نرا ننور پشی تیارا را پرش والسمائی قسم ملی پاسمان بانده وما بناها وبناتها ما مزدی گئی او په بنا د اسمان باندې هيا په معنا د منی کوي ومن بناها او په هغه ذات باندې چې جوړ کړی د اسمان لر وال ارض قسم ملي پزما باندې وما فحاها او په وړولو د دې باندې وقوح فيها ما مطلب دې هيا ما په معنا من ومن فحا فاغه ذات باندې چې وړولې د اسمان کا ونفس او قسم دې په نفس باندې وما سواها او په تسویه نفس باندې مصدری او تسویه دې ما مصدری دې ونفس او تسویه دې قسم دې په نفس باندې او په تسویه نفس باندې او تکمیل دې نفس باندې او یا ومن سواها فاغه ذات باندې کامل کړه دې نفس سره فَأَلْهَمَهَا فَتِلْكَ اِكْرِدَا دَا نَفْسَا فُجُورَهَا دُ فُجُورُ دَدِي وَتُوَاهَا اَوْ دَ تَقْوَا دَدِي چه کم امور امور دو فجور دی دا نفس پارا او کم امور امور دو تقوا دی لازه دگرلو دی نفس تا الهام کرده زوار وقت قدری فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا اِ مَعْفِيَتَهَا وَتَقْوَاهَا اَطَاعَتَهَا زه حق دا معنا کړم او د ابن عباس رضی الله عنه یو معنا مونږ کړل فالهمها صلاه وتقواها ورشها د فجور نمراد صلاحت ده د تقوا نمراد هدایت ده نو دا که سمون ورپسې جواب کسم دا ټول امور گواهی چې فقط دې اکیده کې فرق ده یو هغه کیده دا چې سر نفس پاتېږي یو هغه کیده دا چې سر نفس ګندتېږي قد افلح فتاتی سره بیا شوړې من اعتروف زکاها چې پاک کړی دی دا نفس درا جن ایمانی و توحید وقد صاب او فتاتی سره ناکام شوړې من هغه څوک زکاها چې ملوث کړی دی دا نفس درا ذل کفر و شرک دبر او شرک سره د نفس ترویج را دي ګندګي را دي او ایمان او توحید سره د نفس طهارت هغه وته ملایي ورپسې تفویض دنیاوی چې کوم خلق او خپل نفس سره په کفر باندې په شرک باندې هغه بالکل ګندګړ دی دا څه حشر دی کذب السمود تصیب کړو سمودیانو بتغواها پاسر کشای پلی سره تیزیم باتا پا وقتی قدرت اشکاها دیر بدبختا ددا سمودو چې هغه خدا ته مثالی کو فقال لهم پس کوی دوی ته رسول الله پیغمبر الله تعالی صالح علیه السلام ناقۃ الله تاسو پرې نه یو خدا الله تعالی وسقیاها او نمبر د اوبو د دې لره ناقۃ الله ضرور ناقۃ الله یا ایاکم ناقۃ الله ځان بچی د خدای د کوښینا وسقیاها او د نسی د اوبو د دینا نمبر کې بهتر سبیل دې تبیر ولې ورنه سبب شي فَكَذَّبُوهُ فَسَيْ نِسْبَتُ دَرُوغُوكُ پِغَمْبَرْتَ فَعَتَرُوهَا فَسَيْ قَتَلْكَ الْغَوْقُ خِلَرَا فَدَمْتَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ فَدَمْتَمَ عَلَيْهِمْ فَدَمْتَمَ عَلَيْهِمْ فَأَتْبَعْ عَلَيْهِمْ دَمْتَمَ اتْبَعْ تَبِلِكِ فدمدم عليهم ربهم العذاب نبت را جخت پا دی بانده رب دی عرا بزن بهم فسبب تو گناه دی فسبب تو جرم دی عذاب تی را جخت کو آیت مسلط کو نظمک افکین ہونا فسواها برابر کلا تا سبیل لرا ها ضمیر سمود پر راجی دی او یا ها ضمیر پر راجی دی فسواها اے فسوا الارض علیهم برابر کلا اسمک پر دی بانی نظمکی سر اسمک پر ولا يخاف عقباها او نیریگی اللہ تلا عقباها دا انجام دا دی کبیلینا عقبها اي عقبها سمود ده انجام ده سمود ده في زمانة بسوق تقوسو كي شده سمودان لده ده ازاقولي ورد ده اللہ تعالى لده سوق تقوس نشي قولي سورة الليل مكي سورة ته مصحف عثماني كي دو نبي بحان ده ترتيب نزولي كي نهم ده سورة حرام رستو او د سورې فجر نړوان نه دلې خرابتي ماکه پر سره ده نړوان دي صورت کې بیان د تفریقی فل اعتقاد فدې کې بیان دي د تفریقی فل اعمال روان دي صورت کې دي عقیده کې فرق دی پدې کې وایي په عمل کې فرق دی یو طرف ته اعتراض سخاوت دی او بل طرف ته کفر دی یو طرف ته نیک عمل دی بل طرف ته ناکار عمل دی یو طرف ته تقوا ده بل طرف ته استغنا ده په دواړو کې فرق دی بسم الله الرحمن الرحيم او خلاصه ذکر تفریقه في الاعمال او هغه بشارت او تقویم الليل قسم دې پشپبانی اذا يخشى فوقي تدا پټي ټول سجنل را اذا يخشى الاشياء كلها وحاری قسم بلی پرد باندی ازا تجلا هر کلاچ دا روخانشی وما خلق الزکرہ او قسم بلی پاشی باندی چی پیدا کرلا تلا الزکرہ لائن للا والانسا او مادلرا امام الزریکی وخلق الزگر والانسا او قسم بلی پا پیدایش تا ناری نباندی او پا پیدایش تا سنا نباندی نو معنا چې څنګه په شپه او په ورځ کې فرق دی په نارینه او په ښځه کې فرق دی دغه کشان دي په عمل کې فرق دی په بوخ او تخاوت کې فرق دی په تقوا او په استغنا کې فرق دی د دواړو برابر نه ده لکه دروازې صورت د قسم کوم دغه مقصد چې څنګه په نور او په سپوږمۍ کې فرق دی، فرض او په شپه کې فرق دی، په اسمان او په ځمکه کې فرق دی، د دغه شانتي په توحید او په شرک کې فرق دی، په کفر او په ایمان کې فرق دی. نه هلته تفریقه فی الاعتقاد شوه او دلته تفریقه فی الاعمال. ورپسې جوانې کسان ان سعیکم بیشکا محنت تاسو لشتا سها مختلف دی، عمل عمل کې فرق دی. فاما خدای تفصیل دی، فاما من اعطا فتاجا کتی تلا واتقا او ویری دل تلانا وصدقا او تصدیقوکو بالحسنا بکلمی خستا دی کلمه دا توحید دا. فَتَيَسِّرُهُ فَزَرْدَ چمنبا توفیق ورکودتا لليسرى دراحت چه جنت ته نو ده اغیر اعمال کو ده توفیق ورکو چنه بخواستانای بانی رو رسو. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَا او اَرْجَعَ سُوكْتَ چِبُخُلِوكَ وَاسْتَغْنَا او زَانِ غَرْبُبَنَا ده سوابنا وَاسْتَغَفِ الْحُسْنَا او تَرْزِيبِوكَ ده کلمی خستا فَسَنُيَسِّرُهُ فَزَرْدَ چمنبا تیار کودل را للعسرى دفار ده سختای چه جهنم ده چه کم اعمال بده جهنم تا بوزی ناغب وطا آسان کم، کفر وطا آسان کم، شرک وطا آسان کم، گناہ وطا آسان کم. وما يغني عنه او يتفضون في بدنا ماله ما تدر اذا ترتا فاوقت جدي حلاشي فيما دعينا للهدى فزكا فمن بعدي للهدى خابقا رامنا مايدا الى الحق. وان لنا للآخرة فزكا فمن ضفر آخرة والأولى او دنيا دا فدنيا كم زما تصرف شديدي فآخرة كم زما تصرف شديدي. دنیا زما زیر اختیار ده، آخرت هم زما زیر اختیار ده. اور مزید تفویض اخروی فانزلتکم پس ما یرزر کتم تا نارن ددا کی اورنا تلزا چلم بی وحی تلزا فترحب لم بی وحی لا یسلاها بتاخرین دیتا الا الاشقا بدردیر بدبخت انسان الذی تا بدبختا کذبا چی تذیب کری کذبا چی تذیب کری دا آیتون دا اللہ تعالی یا کذب الرسول و تولا او مخت او قلید توحیدنا و سیجنبو الاسکار او زرده چلر بطرشید دا کورنا الاسکار دیر پاک انسان الگذی آفاک انسان یکی مالهو چده ورکمال پلرا یتسکا پدا سیاشی چده زان پاکی دا بخلنا او در زائلنا وما لأحد او نشت ده دفارة يوتن عنده فنشت دفارة من نعمة دس احساننا سجزا چه بدلئ غولشی فدفارة دچا احسانات نی چه ده ده اغض احسانات بدل چکا وی نو ده هل جزا کل احسان الا الاخر ده اسر احسان کئی ننا ده ابتدا انتخل اسر احسانات کئی لیچا احسان نشت ده فدا باندې باعث شي لکه دا احسان پته چکا ولنا الا بتغا وجه رب الاعلى مگر نه کول تر زمانه تر خپل الاعلى چې لته به تر او تر په دې بنیاد باندې احسان کوي او دا کار کوي نو دا خوش قسمت دی ولا سوف ير او زر دې چې دې په خوشاله شي ولا سوف يرضى بإيتائه وتصدقه خوشاله شي په دغه خپل اعتام باندې په خپل تصدق باندې چې دغه اجر ورته ملوي شي. ډېر محدثین او حضرات د دې مثال په کې د نومو ذکر کړل چې د اتانه مراد ابو بکر صدیق له نومه دی. نو په هر حال دغه صفات په چا کې وي دغه مثال دی و ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اوہ اولنے مصداق تھے فمصداق کی آخر دے کامل لکھا اے الصحا دامت کی صورت تے مصحف عثمانی کے درے نمی ترتیب نزولی کی یہ رسم دو سورہ فجر نرستو او د سورې انشراح نړوان نه نازل دي. تعلق ما قبل سردار دی د سورې اعلا تر دې ځای پورې دوه مضامین بیان شو، توحید او بل تزهیر. اوس ورپسې تسلی د رسول پاک علیه الصلوۃ والسلام چې دنیا ته تاسو ترجیح نه ورکړئ، د دنیا مزمت پرې د خدای توحید بیانې، دشمنان به مقابله کوي خو حوصله به ساتي. د تسلی د رسول پاک علیه السلام د الله تعالی امداد هغه به تاسو سره شامل حال خلاصت جواب ته اعتراض د مشرکینو او تسلی د نبی کریم علیه السلام ته او ورسره ورسره شواهد د تسلی. نبی کریم علیه السلام او سلام سورتی وحی بند کولا نه راتله، پای باندې مشرکینو اعتراضات شروع کړل. بلکی بعضی مشرکینو، بلکی یہ بھی مشرکی بڑھائی ہوئی ویدے پیغمبر کرا خدای دشمنی کیوں روکلا اور چاپ کیوئی دس اخبار کہ معاف اللہ کم شیطان کرا تو اگر شیطان کو کر راتن بل مزاقی جواب دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحا کتمیدی پچاش بانی د صاح په وخت باندې زوحا د صاح په وخت وي جنور سره وکړي او یا تینا مستقن رڼا ده وزوحا قسم دې په رڼا باندې درځي او یا ذکر د زوحا دی او مراد تینا مرزوم د زوحا چرت ده لکه ورپسې ولیلې دی نو ولنهارې قسم دې په رز باندې ولیلې او قسم دې په شپې باندې. واللیلی قسم ملی پشپبانی ازا سجا کرچدا خورشی کائناتو بانی هر یو شروع نصر جوابی قسم ما وستا کرب بکا نده پریخو دیتا لرا رفتا وما قلا اونی دشمنی کرتا سرا کلا یقلی اروانی تیشو بغض سگریش وما ابغضکا نه پر خود تا لرا او نی دشمنی کړی د تا سره دا دې دروغ وای. او وضحا او ولی دا دواړه به شواهد شي فما وضع طرف وکوه ما قرارانه چې څرنګه یې د رضي او د رڼا په منځ کې دښمني شته او څرنګه د شپې او د تیارې په منځ کې دښمني شته انا دا شان دي الله او الله په رغبت کوم چې دې نشته دا دې دروغ وي. اول پسې تسلی ورل اخرت او خامخا حالت رسنه چې به خير لك ورل استاد فارا من الاولاد حالت لوم بنينا هر رسنه حالت په هر لوم بني حالت نا خستي ولا سوف يعطيك او زرده درب كتا تا ربك ربك فترضى فسب خشارش سبب صدرك ولا سوف يعطيك جمل ما ترضاه درب كتا تا اغسل كتا صغوار ستا صغوخي سياغات دين اعلادا دين تركيدا لمسلمانا التطبيت ته شان شوخت ته فترضى نصب خوشحالش او ورق پلی ماتی تنگوری سند حالاتو اللہ کرا سند ور بدا کشاق تی آئندہ کی با اللہ جلالو نوری تدبیر امراوزی الم یجدک یتیما آیا ندن تعالی اللہ تعالی یتیما یتیم فآوا فسکانے در کلتاتا فآواکا سکانے در کلتاتا فی صورت جدکا ثم عمیکا اول در سہارا او ذکر آمر شو لگیا در سہارا سہارے در سدر کلتا ایو دغه تاسو خیال کاته لکه پلاټ د خپل بچی نه بلکې لا غینم بیا او وجد کذالن او وی مند تاغرا سن زوان امیان قومي ان پر فحدا فحداک فحدا ما لم تكن تعلم نو هدایت آیت او کتا تا یعنی علم در کتا تا درکم او خبرو کتا تا معلومات نا امام قیصابی رحمت اللہ رے قریباً قریباً درکا مانا کردا حضرت قید سے بمانا تو سوالن حکومیان نکڑوا او امام قیصابی فقاقلن بانی کردا ووجہ درکا سوالن غافلن ناخبر نو فحدا فحدا کا نو هدایت او کتا تا علم در کتا تا او دو دوارتو ها بارتا دلیل دا غایتی ما کنت تدری من کتاب ولا الایمان دی ایمان تفسیرات تا معلومو اللہ تعالی دل تفسیرات کو خودل وحی تاقوا خاطر کنی تیرے دا اللہ تعالی تا وحی در کتا او دین زوال تازی پا مانا دا محب بانی انکا لذی زولانکا کریم انکا لذی حبکا کریم زولان پا مانا دا خوب را دی ووجدکا غالا اے ووجد حبا لی هدایت محب لی هدایت فہدا کا تاریمی در کتا او امام راضي رحمه الله کدي او بل توجي کړی دا زوار دا په ډیر کې ولا کړی جاری دا نو زوار به جاری ته ورشي چې دا یې په خوا کې پر دې کې اغني نو وو وجه دا زوار دا هي وو وجه دا کا زوار دی وی مون د تاره په شان ته د جاړ سري تنها موحد فحدا فحدا بك الناس هدایت کو تا پورا ثابت پانے کا ہوتا تو پورا مکہ کے پورا عالم کے صرف اور صرف یہ تو موحد ہے اللہ کے تجلی اس کا برکت پر انسانیت تک توحید اور وجود ساتھ ساتھ جان کو شان کو سرے کی اجارہ اور کو میرے کی بالکل انفرادی بھی خواہ کو سرڑے کے لیے بلکہ کشان کے تحقیقی اور تنظیم پہ اعتبار کرتا پر جس کو مختصر نہ فحدا بك الناس اللہ درست تا خوصاتت بانی انسانیت تا ہدایت نصیب کو اب بات مفسرین بلا توجی ذکر کردہ نجین اطلاف و اسلام کو ورکوزوانی کی لاب نگڑا ورکوا نروف شد بیا لار و تنو معلوم اللہ ترا فرشتی رو لے گلی فرشتو پر آہمائی کسی دا مکی مقارنی تا روش ووجدک فی منتظرنا ظالنا ظالنا گم شدہ روش فہدا دلار کو خود رتا تھا مکی مکرمی تیرا اس کی نو گمراہ ما رکا پیغمبر او گمراہ نہیں ابھی آپ خصوصا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو دوال مانا گمراہ نہیں وَوَجَدَكَ أَوْهِ مُنْدُ لَسَالَرَا عَائِلًا نَادَارَا فَأَنَا نُفَتْ مَالْدَارِكَ سَالَرَا فَأَغْنَاكَ بِمَالِ خَدِيجَةً مَالْدَارِكَ سَالَرَا فَمَالْدَ خَدِيجِ رضی اللہ عنہ نو اچھی دے نو دا اغنان امراض غنیمت اغماق لے چی فا اغناکا فی الغنائم تک اغد مجید اور سر تعلق شاکی نو دے اغنان امراض تکنے اغنان فا اعمل یتیما پسر کی یتیم دے فلا تقهر خصمك ودتا واما السائل او هر كده سائل فيلم فلا تنهر فسمرتا ترر واما بنعمة ربك او هر تمت ربتا فحدث فس بيان واغيرنا فحدث بيان واغيرنا للتحديد بطور بانه سورة انشراح مکی صورت تے مصحف عثمانی کے سلور نمی ترتیب نزولی کے دو لسن دو سور سبحانہ رسو دو سور آسر نوے لے ہاو پدی صورت کیم تسلیت تسلیت نبی کریم علیہ السلام تا الم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك او دارك فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا او مضمون يمضغ عليه شفديك التسليدة نبي كريم عليه الصلاة والسلام او خصوصا چې مشرکین با په مسلمانانو باندې په غربت الزام لګو او د افلاس لذاوی جواب دی چې فن مال او سر یسرا ان مال او سر یسرا همیشه د پاره په دغه سختې او تکلیفونه دا غربتونه او افلاسونه نه نه الله تعالی با کول اواله راولي بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك ايا من غلد كل القري استاد بارا صدرك سينسا بالنبوه ووضعنا عنك وزرك او من ازاله كيدا تتانا وزرك دبوشك دبوش نمراد هغه بوش تزلات دي دانا چکم لغزشو نکی بھی خطائے اجتحادی کی بھی داتا تسزا نمیلا گی دا کوئی تنم ستر اگر اللہ تعالیٰ لگے کرے اور دو وزر نمراد سختی سختی دو وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما فبادي وقت جوهي براتا وإن جبينه لا تزفت دواركا نبي صلى الله عليه وسلم ما نبتا في بوجرة الله تعالى وقت يهي أسانك ووضعنا عنك وزرك من إزالك لذا تسانا تبوجتا الذي تأغبوت أن كتظارك كما تقريب هو أغاشارا فشرت من دنا تأغبوت نبهر كريت ورفعنا لك ذكرك من غوشة يسا دفارا ذكرك تذكرتا أغسن لهم يا قديب يا أصبالي كم زل توحيد مسألة بيانيني نصاد رسالة مسألة بسرم بيانيني او یا ورفعنا لکا بن نبوتی منگا کچھتا کڑی رستا دفارا تذکرستا بن نبوت و نبوت بانی او دا پیغمبر پہ حیثیت پاری بسلا تذکرہ کیلی او دا مشرکین چدا کانا درکے کی مسانان غریبانا نی حضیر اس اعتبار مستر ہمیشہ دفارا سختا ہے مشکلات نی فَإِنَّمَا الْعُسْرًا فَبَيْسَكَ تَسَخْتَي سَرَا يُسْرًا آسَانِوِي إِنَّمَا الْعُسْرِ بَيْسَكَ تَسَخْتَي سَرَا يُسْرًا آسَانِوِي عسر معرفه ده او یسر نکره ده او ثابته ده ده معرفه چه معاد چه معرفه نسانی عینی اولایی نو عسر دکه یو ده دکه یو عسر او ارپسی درمه ثابته نکره چه معاد چه نکره نسانی غیر اولایی نو دا یو یسر جدا ده او دا پر یسر جدا ده نو دا یوی سخته سر با دو سولتو نرازی نسا سختی یوا او سولتون دوا تکلیف یو او راحتون دوا دنده وجنان شاعر اغا شعر ویرده از اشتتت فکر بروا ففکر فی علم نشرح از اشتتت فکر بروا ففکر فی علم نشرح فکر دربانی مشکلات و شدائط اغا دربانی زور اوکی او ریسی دربانی لبیا سورة الشراح تا متوجه شد پده که سوچ کرد نجی پده که غور او سوچ کرد نصب دست ملاو شید فعسرون بین یوری اذا فکرتهو ففرح نتاتا و پتی یو غسر تا دو یسر کم یستی ملاو شید یو غسر تا دو یسر کم یستی نبس پده بانی ویاسه که خوش آلا بش سختای دیر نیری راحتون دیار بش نو ذات تسلیشوا فاذا فرغت فسكنات فارغشي نو فنصب يا دان كليكا واذا رت اور فرصا فرغب توجهك نسمعنا يومنا ابات نور من قولدا فاذا فرغت من الصلاه فنصب في الدعاء اکلا چه فارغ شید مزنا نفن سب فی الدعا نبیا قدری گا پا دعا تی اکایم شا پا دعا تی دعاو کا بیو مانا تا عبداللہ بیا مزود اگرہونا منکول ہے فغبتا من الفرائض نفن سب فی قیام اللیل حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے معنی منقول ہے فاذا فرغت من الغزو فارغ کی جہاد نہ نفجت ہد کی العبادہ عبادت کی کوشش کرو امام نصفی یہ معنی ذکر کرتے ہیں فاذا فرغت من دعوت الخلق فجت ہد فی عبادت الرب او امام رازی رحمت اللہ علیہ یو ذات کے معنی کردا کہ اغا بخو مکولی دے خواہ اور اغا نکول سبتونی تولید من جبیو کنا تی طولی تو جیحات تو قدر یو مخو مکولی دن لواغ فا اذا فرغت من عبادت فانصب فی عبادت فرا ذات فارغ نکرے فس یو عبادت اوزگاری فبل عبادت کے بارے گی یو عبادت کے داغین فارغ اوزگاری فبل عبادت کے لگا کبرد موزدے ورپسے نپر کے کموز دے ورپسی دعا کے کجیحات دے ورپسی موس کے کموز دے ورپسی جیحات کے فبس زان کا مشروع پر ساتے تو خدای پر بند گئی تھی دا حیات مقصد ہوئی رات مدد تقریباً نے ٹوٹو دو جیحات دورا اوہ الى رب تک فرغب اوہ فل رب تک متوجی ہو سا سور التین مکی سورت پر مصحف عثمانی کی پنځنه وی او ترتیب نزولی کی اته مشتم د سورې بروج نارستو او د سورې قریش نروان نه غلې تاسو کی ماګه بل سره ده چلوان چې سورې په حنا ذکر ذکر نفدی صورت کی بیان دے دے شرفت میں رہی گی بسی اکلی بانے فاسدی دا توحید بانے نفدی کیا بیان دا مسئلی دا توحید خلاصه د صورت فاقدی د توحید څه دلایل نقلیه اجمالا یو دلیل وحی تخفیف او فشارت او دار دلیل اقلی د فرد اثبات د باس بعد الموت بسم الله الرحمن الرحیم والتینی قسم دی پینزر باندی والزیتونی او قسم دی پوخ باندی وطور سینینا او قسم دی پتور مبارک باندی سینین مبارک یا سینین فمد حسن باندی فاغتور خسته باندی سیغت تبشین دی خدوکو باندی آباد دی وهذا البلد الامين او قسم دي فدي خاص اور امن باندې ذکر د تین دي او مراتنه هغه منګت تین دي کوم ځای چې ينزل اکثر درغونی دي او ذکر د زيتون دي او مراتنه منګت زيتون چې کوم ځای کې زیات تر زيتون حقيقي پیدا کیږي لیکن زر زیاد تا دا پشان کی گئی او دا کده جای حجرت ابراهیم علیہ السلام او زیتون زیاد تر پیدا کی گئی پا بیت المقدس کی او دا مولد عیسیٰ علیہ السلام او توری سینین دا دا موزی دوه موسیٰ علیہ السلام او هاذا البلد الامين ذات زيد د وحي د پیغمبر علیه السلام نظافت ک مبارک او صحیح باندې کا سمه ها نو کسان می دی په انذر باندې یعنی په هغه ځای د انذر باندې چې کوم ځای کې بیا تک انذر کیږي په منبت د انذر باندې وقت وقت زيتونی کسان می دی په کونه باندې یعنی پا ممیت تزیتون بانی پا کم تاکی تزیاد ترکونه کی گی ندا کون زیمنش نل ذکر دا مکین دے او مراد دینا مکین ذکر دا غیل دے قسم دے پا شام بانی قسم دے پا بیت المنفیس بانی او قسم دے پا توری سینین بانی او قسم مکین بانی او اثر مراد مکینان دی چه انبیاء کرام دی او دی جولو که سمون مصد چی شو لرکن الانسان فی احسن تقویم انسان بی دیر خسته پیدا کرده ظاهرت او باطنان ظاهری اعتبار را لی انسان دا بدن دا چا بدن نیش ده او باطنی دا اعتبار را دتا می آقل ور کرده دتا می توحید ور کرده دتا می خولی اکیده ور کرده دتا می خولی کرده د انسان ظاهری او باطنی اعتبار سره حسن د انبیاء کرام د مصطفی کرام راتل په شان کې د ابراهیم علیه السلام راتل په بیت المقدس کې د عیسی علیه السلام راتل او توری سینا ته د وحی د پاره د موسی السلام راتل او په مکه مکرمه کې د نبی کریم علیه السلام پیدایش او راتل دا طریقې خبر دی چې انسان پر دا دیني او د عمل په اعتبار سره دے با کفر نہیں اختیاری دے با شرک نہیں اختیاری ورنہ بیاد دا اب یہ گرام راسل فضول دی دا تلائل نقلی شوخا دا چین زیتون توری سیرین دا تلائل نقلی شو سابقا انگلیاری او حادق بلد الامین دا دلیل وحیش او جوابی کسان دک کرے لَقَدْ الْإِنسَانَ پتا کې اسلام موږ پیدا کړ دې انسان لرا په احسن تقویم وړیر حصہ دانچا کې ظاهرا او باطنا په احسن تقویم په احسن صورت سیاست په شکل کې ظاهرا او باطنا. ثم رددنا فلساكرين او بيامنگا ثم رددنا او بيامنگا واپس کرده ترلا اسفل ساكرين اغلان بزايد لاندوتا. ثم رددنا او مكانا اسفل ساكرين خدا پشار صدیبانی ایجین ان کرب توحید و ایمان که انکار کد توحید او ایمان إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مَغَرْ آكَسَانْ شِمَانِ رَوْلَدِ وَعَجِلُوا الصَّالِحَاتِ اَوْ قُلِدِنِ كَيْ فَلَهُمْ أَجْرٌ فَزَّدَيْنِ فَارَ أَجَرْدِ وَقِلُوا مَمْنُونِنَّا قَابِلِ اِخْتِتَامِ. ہمیشہ ہمیشہ دوار قضید پر جواقی قسم قلت دے اللہ ترا فی احسن تقویمن پیدا کردے مدے تقزیب بولی کئی دا خو ناکار شکل بندي دی ناکار شکل ولې اختیار دی روحاني اعتبار سره باطني اعتبار سره چې شکل شکل دی انسان دی او کس کې دی د ځان نه تناور جوړی اولئک کل انعام بل هم اسود د ځان نه تناور ولې جوړی تکذیب ولې کوي فما یکذبک پس پس کم یو شی یکذبک آماده کوي تا لرا په تکذیب باندې بعدو رسو دا دینا تیت دینی پا دین بانی چیتا دا دین تجیبو کا اور یا دا دین نمران جزا چیتا تجیبو کا درد دا جزا ورپسید دین علیس اللہ این اللہ تلا بی احکم الحاکمین در خصا فیصل کونکے دا فیصلی کونکونا نبلا ورنہ اللہ تلا احکم الحاکمین دے او د احکم الحاکمین فیصله هغه قیامت دی نو قیامت پر راځي. سورة العلق مکی سورت دی